Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz. Bugün biraz şu surlar, duvarlar üzerine konuşalım istiyorum. Zaten bir duvar programı yapmıştım. Ama o daha çok Berlin duvarına odaklanmış ve o insanlar arasındaki engelin somut şekli olan duvar üzerine psikolojik bir yaklaşımdı. Bugün daha çok insanların kentler içerisinde, özellikle son belki 2000-2500 yıldır kendilerini korumak amacıyla yaptığı duvarların içinde yaşayarak bu duvarlar yüzünden ya da bu duvarlar sayesinde neler kazandığı ve neler kaybettiğini ve bunun enteresan şekilde müziğe etkisini konuşalım istiyorum. Yani daha çok savunma amacı ile yapılan sur, duvar, insan psikolojisini nasıl etkiledi? Çin Seddi'nden Berlin Duvarı'na kadar aslında insanların sadece kafasında bir sınır oluşturmakla kalmadı. Özellikle Orta Çağ'da bir yaşam biçimine dönüştükten sonra o duvarların içerisinde olmanın, yaşamanın ve de paylaşmanın neticesinde çeşitli sosyolojik, sosyal, psikolojik ve kültürel değişimlere yol açtı. Şimdi tabii kale deyince bugün daha çok Orta Çağ üzerindeki etkilerini bildiğimiz surların dolayısıyla da bizi Orta Çağ müziğine götürmesi normal. Ama gene de isterseniz Estergon Kalesi ile başlayalım. Onun da Mehteran yorumunu değil Barış Manço'nun yorumuna bakalım. Kelle verilir, kala verilmez. Sonra da bu kala, kalelerin sosyal, psikolojik ve kültürel etkilerine bakalım. Estergon, Estergon, yedi krala saray olan Estergon, biz seni Nemçe illerine Allah emaneti edip verdik ve işte şimdi geri almaya geldik. Serhaddin hali böyledir. Yiğit başından hali eksik olmaz. Rumeli gazileri kelle verir, kalba verilmez. Estergon kalası predilmer aman, su başı durak aman. Kim verir gönlü predilmer aman, bir sinsi bir an. Kim verir gönlü predilmer aman, bir sinsi bir an. Kaleleri konuşuyoruz. Kelle verilir, kala alınmaz Estergon Kalesi'ni Barış Manço'nun yorumundan dinledik. İlginç bir yazıya rastladım tabii tekrar. Annele Newitz yazmış 2014 yılında. Şehirlerin etrafına niye duvar örüyoruz başlığı atmış. Orada tabii ki bu duvarların sadece savunma amaçlı yapılmadığını, aynı zamanda bir arada yaşayan insanların kişiselliğini korumak, yani bu privacy denen özelliğini yaşamaları için dolayısıyla da sosyal psikolojik bir bütünlük olduğunu ve de üstelik teknolojinin gelişmesinde çok farklı düşüncelere yol açtığı için katkı sağladığını ileri sürüyor. Gerçekten de yıllar önce Anadolu yakasının en kuzeyindeki bir Cizvit Kalesi, Yaros Kalesi'ne gittiğimde de orada şeyi öğrenmiştim ki hemen hemen İlk örneklerinden biriymiş, yumurta akı kullanılarak işte betonun daha sıkı olması, kışa dayanması ve de savunma amacıyla birlikte dayanırlılığını, yani sürdürülebilirliğini sağlamak için aslında teknolojik tüm birikimlerin bu duvarlara yansıtıldığını görmüştüm. Newitz de aşağı yukarı bunu söylüyor. Tabii bu şekilde şehir duvarları, surlar deyince tabii ki antik Mezopotamya, Yunanistan ve Roma akla gelmelidir. Çünkü en büyük anıtlar bunlar. İstanbul'daki de biliyorsunuz o büyük surlar, Theodosius duvarları da yine 3. 4. yüzyıldan itibaren İstanbul'u kuşatmışlardı, daha doğrusu o zamanki Konstantinopolis'i kuşatmışlardı. Ve yine bu yazıda bu duvarların çoğunlukla askeri amaçların dışında sebeplerle yapıldığını ileri sürüyor. Her ne kadar işte 9000 yıllık bir Neolitik döneme kadar giden şehir duvarları tarihiyle karşı karşıya olsak da, ki bunların içerisinde Babilon ve Atina'dakileri söyleyebiliriz, kabullenmek zorunda olduğumuz bir şey varsa o da gerçekten bunların savunma amaçlı olduğu. Arkeolog Ofer Bar Yosef Jericho'dan Kalanlar adlı makalesini şöyle bitiriyor. Bunlar günümüzde düşünüldüğü gibi askeri ve başka insanların saldırısına engel olmak üzere yapılmış duvarlar değildir. Neolitik dönemden özellikle elimize kalan bu Jericho kalıntıları bize aslında sel, toprak kayması ve çamur akıntısından korumak üzere insanları inşa edilmiş. Dolayısıyla aslında çıkış kaynağı pek de askeri değil. Fakat tabii neredeyse 19. 20. yüzyıla kadar bu şehir duvarlarının insan hayatına birebir etkisi oldu henüz. Tabii ki o dönemlerde günümüz teknolojisinin kullanılmadığını düşünürsek, bu aslında insan zihninde de farklı bir özellik ve insan arasında ilişkileri de belirleyen farklı kültürlerin yol açmasına neden olmuş. Bunlar da çok ilginç bilgiler. Okuduğum makalelerde bu program için gerçekten de kişisel bir tarafı var benim açımdan. Çünkü şehir duvarlarıyla orta çağdan günümüze gelen şehirleri çok beğenirim. Birçoğunu da ziyaret etmişimdir. Hatta mümkünse eğer içinde kalmayı tercih ederim. Yani örneğin Locorotondo'ya gittiğimde, İtalya'nın güneyinde, çizme gibi düşünürseniz İtalya'yı, onun topuk kısmında oraya yakın bir yer, ya Puglia bölgesine. Hakikaten de içinde kalabiliyorsunuz ve içinde yaşadığınız süre içerisinde bir iki günde bile psikolojiniz değişiyor. Nasıl değişiyor? Hani bu Moreno'nun tipik küçük gruplar sosyolojisi geliyor aklıma, ama gerçekten de surlarla çevrili bir şehrin içerisinde olmak ve küçük bir şehrin içerisinde olmak çok enteresan paylaşımlara yol açıyor. Her ne kadar arabaya atlayıp bir an önce havaalanına, oradan da uçakla kendi mahallenize dönebileceğinizi bildiğiniz için bu o kadar samimi bir değişikliğe yol açmıyor. Ama eğer fantazi kurmak isterseniz çok da yardımcı oluyor. İşte o Locrotondo'nun kurulduğu yıllarda yüksek döneminde isterseniz o dönemine ait bir ortaçağ müziği dinleyelim. Sonra şehir surları içerisinde yaşamanın kültürlere olan etkisini konuşmaya devam edelim. Oh, meritum. Ortaçağ kalelerinden bahsetmişken dönem konsortunu dinledik. Şehirlerin ya da yaşanılan bölgenin kaleler içerisinde ya da işte duvarlar içerisinde alınma sebeplerinden bir tanesinin aslında insanlardan savunma değil de sel ve çamur akıntısından savunma olduğunu da söylemiştim. Onun için Newitz'in makalesinden yararlanmıştım. Gerçekten de aslında komşuluk ve kişilerin kendini korunaklı hissetmesi 10-12 bin yıllık yerleşkelerde görünen bir özellik ki bu sadece duvarlarla değil aynı zamanda hendeklerle de hatta belki bazen ikisi birden inşa edilerek sağlanıyormuş. Fakat tabii o Neolitik dönemdeki insanların duvarlarının çamurdan ya da tahtadan olduğunu söylemek lazım. Beton kullanımı ya da taş kullanımı daha sonraya özgü bir şey. Fakat burada işte dediğim gibi enteresan bir sosyal psikolojik sonuç var. O da insanların işte bu hani kendi kendine olma. Gerçekten de çeviremiyorum. Privacy ne demektir ya? Gizlilik mi diyelim yani? Başkaları tarafından görülmeme ya da başkaları tarafından rahatsız edilmeme psikolojisi de önemli. Peter Wilson The Domestication of the Human Species adlı kitabında yani insan türünün yerleşimi konusundaki kitabı bize çok net bir şey söylüyor. Diyor ki gerçekten bu duvarlar çok büyük ihtimalle sosyal ve kültürel gelişimimizin en önemli nüveleri. Diyor ki bu bizim bireyselciliğimizi, kendi kendimize oluşumuzu, diğerlerinden gizlilikle izole oluşumuzun kaynağı olmakla birlikte grup bilincimizi oluşturan da bir gerçeklik. Ve yine Peter Wilson burada avcılık bazlı bir araya gelen insanlardan farklı olarak artık insanların şehir duvarları ya da işte bir arada yaşadığı grubun etrafına yaptığı duvarlarla, etrafını çevirdiği duvarlarla aslında saklanma ve kendi kendine olabilme özelliklerini beslediğini düşünüyor. Biraz daha ileri gidip hatta diyor ki insanların büyük şehirlerde yaşamasındaki o psikolojik stresin de daha büyük gruplarla yaşamanın getirdiği psikolojik stresin de bizim buna çok alışık olmadığımız evrimsel biyolojik perspektifiyle baktığımızda aslında çok yeni olması nedeniyle büyük şehirlerde farkında olmadığımız sürekli bir stresör yaratıcıların varlığına da işaret ediyor. Bu konuya devam ederiz. Küçük şehirler işte Loco Rotondo, Alberobello, Carcassonne gibi özellikle Avrupa'nın, Orta Avrupa'da çok sıklıkla rastlanan bu şehirlerde özellikle flütün tabii ki kullanıldığı, blok flütün kullanıldığı, recorder'ın kullanıldığı müzikler o küçük şehirciklerin meydanlarında aslında profesyonel olmayan müzisyenlerin, zaman zaman trubadurların ya da zaman zaman da işte halkın bir araya gelerek tef çalıp flüt çaldığı bir takım kültürel ortamlara da ev sahipliği yapıyordu. İşte oradan kaynaklı son derece geniş bir repertuvarımız var. Çoğu anonim olan bu bestelerden bir tanesi de Greensleeves 16. yüzyılda. İsterseniz Greensleeves ve varyasyonlarını dinleyelim. Thank you. Greensleeves ve varyasyonlarını dinledik. Şehir duvarlarının insan üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Biraz önce psikolojisini ve kültür olan etkisini bir parça aktarmaya çalıştım. Ama ayrıntılı merak edenler olursa eğer, Peter Wilson, The Domestication of the Human Species adlı kitabına başvurabilirsiniz. Ya da onun review'ları var internette. Peter Wilson's dediğiniz zaman avcı insan gruplarıyla bir sur oluşturarak içinde yaşayan insan grupları arasındaki sosyal ve kültürel gelişim farklılıklarını çok daha ayrıntılı ve benden çok daha derli toplu öğrenmeniz mümkün. Burada da başta Newis'in makalesinden aktardığım gibi Wilson'ın söylediği çarpıcı ve çok çekici bir iddia var. Ulaştığı arkeolojik çalışmalardan ötürü iddiası tabii ki teyit edilmiş gibi gözüküyor. Orada da bu duvarların aslında askeri savunma amaçlarından daha çok sosyal sebeplerle yapıldığı üzerine. İşte o kitapta yine bu programlar sayesinde korkunç cahilliğimi öğrendiğim gibi bir şey daha öğrenmiş oldum ki Wilson'ın bahsettiği tüm bu arkeolojik saptamaların ki sosyal ve sosyal psikolojik etkilerini tartıştığı The Domestication of the Human Species adlı kitabında ben orada rastladım maalesef. O da Neolitik köy olan Ilıpınar ki günümüzden 7000 yıl öncesine gidiyor Ilıpınar, Ilıpınar höyü. Gidiyor demeyeyim, gidiyormuş. Dediğim gibi Wilson'ın kitabında Ilıpınar rastlayınca araştırdım. Umarım bir sonraki Türkiye'ye gidişimde gitmek isterim. Bursa'ya yakın olduğu için de İstanbul'dan çok uzak değil. Belki benim yaşadığım yerden yani bu Belçika'dan bakınca mı ben göremiyorum. İnsan hakikaten sinirleniyor. Ilıpınar'a rastlayınca yazıyorum. Doğru düzgün bir Türkçe kaynak bulamıyorum. O yüzden de Türkiye topraklarında olan ve 7000 yıllık Neolitik çağdan bu yana kalmış diyelim tırnak içinde bir höyün özelliklerini ve sosyal etkilerini ya da kültürel etkilerini yabancı dilden okumak hakikaten birazcık fazla zekice bir durum değil. Ben mi rastlamıyorum? Eğer varsa lütfen bu tür bilgileri gönderirseniz çünkü çok ciddi bir interaksiyon oluyor izleyicilerle aramızda. Islık programında olduğu gibi ya da işte ateş programında olduğu gibi her programdan sonra işte şu makaleyi ya da işte şunu kaçırdınız diyerek mailler geliyor ve ben bilgilerimi güncelleyip onu da burada paylaşıyorum. Ilıpınar'la ilgili olur da benim kaçırdığım Türkçe kaynak varsa lütfen Muzaffer Corlu Gmail'e bildirebilirsiniz ya da işte direkt mesajla Muzaffer Corlu Twitter account'una yazabilirsiniz. Ben işte bununla ilgili Rodenberg ve Wilson'dan okuduğum kadarıyla gerçekten de duvarlar içerisinde yaşamanın Rodenberg biraz ekonomik avantajlarını, Wilson ise bunun sosyal avantajlarını tartışmış. Nomads dediği, nomandik yaşam dediği yerleşik düzenle avcı gruplar arasındaki önemli bir farkı anlatıyor Wilson burada. Duvarlar içerisinde yaşamanın getirdiği işte orada da Ilıpınar'dan örnek vererek grup üyeliğini, sosyal, ekonomik paylaşım ve bunun sonuçları olan kültürel özellikleri ayrıntılarıyla paylaşıyor. Şimdi Johann Sebastian Bach döneminden hemen önce aynı onun izinden ondan önce gitmiş bir besteciye gelelim. Johann Schelle, Erzgebirge'de doğmuş 1648'de ve Leipzig'de ölmüş. Ve tıpkı Bach gibi o da Heinrich Schütz'ten etkilenmiş ama onun öğrencisiymiş zaten. O da Thomas Kilisesi'nde kantorluk yapmış. Ve de o da hem dünyasal hem de dini kantatlar yazmış. Tabii o dönemin tipik özelliklerinden birisi bu bestecilerin soylulara bazen de din adamlarına yazdığı, bestelediği müzikler. Ama Schelle'nin bu müziğini çalıyorum çünkü Machtete Tore weit, kalenin kapılarını sonuna kadar aç diye ben şimdi çevireyim. Bugünkü kontekste de uymuşsun. Johann Schelle. Thank you. Johann Schelle, Magdet die Tore weit. Bugün şehir surlarının insan üzerinde yarattığı sosyal psikolojik etkileri konuşuyoruz ufak tefek. Şehir içinde, küçük şehir içinde ve duvarlarla çevrili şehirler içinde yaşamak aslında günümüzden neolitik çağa doğru, hadi diyelim 5 ila 10 bin yıl öncesine doğru geri gidildiğinde insan neslinin iki farklı özelliğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar ki bugün bu programda hemen hemen benim okuduğum kaynakları aktarmaya çalıştım. Onlara bakıp ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bu yayının podcastine ulaştığınız zaman tekrarlamış olmamak adına oradan rastlarsınız. Ama çok ilginç bir şey varsa o da işte yerleşik düzene geçen ve avcılıkla yerleşik düzene geçmemiş insan grupları arasında yerleşik düzene geçenlerin hem sosyal hem ekonomik hem sanatsal üretim bakımından farklılığını anlatan kitaplar vardı ki bugün içerisinde en önemli alıntı yaptığım Wilson'ınkiydi, The Domestication of the Human Species. Orada işte Ilıpınar yerleşkesinin de önemine fazlasıyla değinmişti. Sonuç olarak şehir içerisindeki yani duvarlarla örtülü şehirlerde insanların çok daha fazla grup müziği yaptığını iddia etmek yanlış olmaz. Trubadurların bir kentten diğer kente giderken çaldığı genellikle lavta veya flüt veya kendilerine seslerine eşlik eden bazı enstrümanlar kullandığını biliyoruz ama lavtayı belki ön plana çıkartmak lazım. Bunların aksine şehir duvarları içerisinde yaşayanların aslında dansın ve konsort dediğimiz yani Concerto Grosso'ya evrilecek olan ve oradan da aslında operaya evrilecek olan hatta oradan da şarkı söyleyenlerle birlikte enstrüman çalanların bir araya gelip daha büyük prodüksiyonlara evrilecek olan tüm müziklerin bu şehir duvarlarında olduğunu söylemek de mümkün. İşte ona bir örnek dinleyeceğiz. Yaylılar Viol Konsortu. Konsort daha çok İngilizce'de kullanılan ve çünkü 16. 17. yüzyılda aslında İngiltere'de isimlendirilmiş bir enstrümantal grup, ensemble. Ve genelde de aslında dinle ilgisi olmayan din dışı müzikleri halkın sokakta dinlediği, halkın yapmaktan hoşlandığı müzik tarzına hitap eden bir oluşum ve programın başından beri anlata geldiğim gibi de nüvelerini daha çok kaleli şehirlerde görüyoruz. Ki konsort yani yaylıların bu topluluğu barok dönemden itibaren chamber müzik, oda müziğine evrilerek hızla değişimini sürdürmeye devam etti. Onlardan en önemli örnek de Semper Dowland, Semper Dowland'ı dinleyelim. Viol Consorts. Thank you.